சத்தநாம ஸ்ரீவாஹே குரு சாஹிபஜி கார பஹலார் அஷ்டபதியார் இக்க ஓங்கார் சத்குர பிரசாத சப ஜக ஜனஹே உபாய பாய கரண காரண சமரத் ஜியோ பெண்ட ஜன சஜயா பாய கார அப்பணே வத் சப ஜக ஜனஹே உபாய பாய கரண காரண சமரத் பெண்ட ஜன சஜயா பாய தேகார அப்பணே வத் கேன கஹிய க்யோ தேக்ய பாய கர்த்தா ஏக அகப்ப கோர கோவிந்த சலாஹிய பாய ஜிஸதே ஜப தப்ப மேரே மான ஜபிய ஹார பகவந்தா நாம தான தே ஜானே அப்பனே दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कार सब किश है पाए नौ निध परे पंडार तिसके कीमत ना पवे पाए ऊंचा आगम अपार ஜீய ஜந்த பிரதிபாலத பாய நித நித கர்தா சார சத்குரு பூரா ਭੇਟੀ ਪਾਏ ਸਬਦ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਸਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਏ ਭ੍ਰਮ ਪਾਉ ਹੋਵੈ ਨਾਸ ਨੀਲ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨ ਮਾਂਜੀਐ ਪਾਏ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਮੇਟਾ ਅੰਧੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਾਏ ਕਮਲ ਹੋਵੇ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਪਾਏ ਸਭ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੋਡੀਐ ਪਾਏ ਹੋਈਐ ਸਭ ਕੇ ਧੂਰ ਘਾਟ ਘਾਟ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਿਆ ਪਾਏ ਪੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਜੂਰ ਜੇਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਏ ਤਿਤ ਦਿਨ ਮਰੀਐ ਝੂਰ ਕਰਮ ਕਰਾਵਨ ਸਮਰਥੋ ਪਾਏ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨਾਸ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਮੇਲ ਲਏ ਪਾਏ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸੀਐ ਪਾਏ ਹਿਰਦੈ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਮੌਲਿਆ ਧਰਤ ਆਕਾਸ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸੰਤੋਖਿਆ ਪਾਏ ਅਹਨਿਸ ਲਾਗਾ ਪਾਉ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੈ ਸਦਾ ਪਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਧ ਸੁਆਉ ਕਰਨੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਿਆ ਪਾਏ ਨਿਹ ਚਲ ਪਾਇਆ ਥਾਉ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਵਈ ਪਾਏ सो जियरा जल जाओ बहुगुण मेरे साहेब पाए हाओ तिस कै बल जाओ ओ निर्गुणियारे पाल दा पाए दे निथावे थाओ रिजक संबाहे सास सास पाए गूड़ा जाका नाओ जिस गोर साचा पेटिया पाए पूरा तिस करमाओ तिस बिन कड़ी ना जीविए पाए सर्व कला परपूर सास गिरास ना विसरे पाई पेखाओ सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई सर्व रहया परपूर जिना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मर्द चूर अंचल लाए तराया पाई पाओ जाल दुख संसार कर कृपा नदर निहालिया पाई कीतो न अंग अपार मान पान शीतल होया पाई ओजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई जे किल बिख काटन हार मन तान शीतल होया पाई भोजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई जे किल बिख काटन हार वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवा घर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्हे उपाया पाई, करण कारण समरथ, जियो पिंड जिन साजिया पाई, दे कर अपनी वथ।